sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغْنَا الرَّسُولُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ Aziz dostlar, ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek, ne kadar dilimizden elhamdülillahı düşürmesek o kadar azdır. Rabbimize hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki, bunların en başında elhamdülillah ki Müslümanlardanız. Elhamdülillah ki müminiz. Elhamdülillah ki ehli kıbleyiz. Elhamdülillah ki zalimin yanında değiliz. Zulmü alkışlayan değiliz. Elhamdülillah ki biz Firavun'un taraftarı değiliz. Nemrud'un taraftarı değiliz. Biz hakkın karşısında konuşan dilli şeytan değiliz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan değiliz. Ne kadar şükretsek azdır ki biz böyle bir medeniyetin çocuklarıyız. Ondan dolayıdır ki herhalde Hazreti Ömer kendilerine başka şeyleri teklif eden, ayrıcalık ve üstünlük yapması için başka şeyleri önerenlere İslam'dan başka şeref mi vardır diyecektir. Gerçekten İslam'dan başka şeref mi var? En büyük şeref İslam ailesine mensup olmak değil mi? Biz öyle bir medeniyete mensubuz ki elhamdülillah sadece bu medeniyetimizin ayrıcalıklarını burada saatlerce konuşsak saatler bile az gelir. Öyle muhteşem bir medeniyetin çocuklarıyız ki bu medeniyetimiz her şeyiyle bir ayrıcalıklı medeniyetidir. Ayrıcalıklar ve istisnalar onun içerisinde onlarca veya yüzlerce ifade edilebilecek kadar çoktur. Onlardan sadece bir tanesiyle başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Bizim medeniyetimizin anaları özeldir. Bizlerin analarının da şöyle bir özelliği vardır. Analarımız ölecek çocuklar doğururlar. Onlar yaşasınlar diye değil, doğar doğmaz. Benim çocuğum ölsün diye doğururlar. Çünkü İslam'ın ilk anası Havva validemizdi ve o da Habil'ini ölmek üzere doğurmuştu. İslam'ın ilk anasından son anası da Havva'dır. Son anasına kadar da bütün analarımızın ortak bir düşüncesi olacaktır bu. Ölecek çocuklar doğurmak. Öleceklerini bile bile, akıbetlerinin o olacağını bile bile bunu yapacaklardır. Havva'dan gelin Musa'nın anasına, aynı değil mi? Musa'nın annesi de ölecek bir çocuk doğurmamış mıydı? Ama akıbeti çok farklı olmuştu. Hatırlayın Firavun'u, bir rüya görmüştü Firavun. Rüyasında Beytül Makdis tarafından çıkan bir ateş, bütün Mısır'daki Kıptilerin evlerini yerle bir etmişti. O ateş topu gelirken bu tarafa doğru, Kıptilerin evlerini yıkarken, Beni İsrail'in mensuplarının evlerine dokunmuyordu. Firavun dehşetle uyandı. Mısır'ın en meşhur sihirbazlarını ve kahinlerini çağırdı ve bu rüyasını yorumlattı. Rüyayı yorumlayanlar şöyle dediler. Ey Firavun, bu Beni İsrail'den doğacak bir çocuğa işaret etmektedir. Bir çocuk doğacak Beni İsrail'den ve senin tahtını ve sarayını zorlayacak. Bunu alınca bu haberi, bu rüya tabirini Firavun şöyle bir emirname çıkardı. Bundan sonra Beni İsrail'in doğan bebeklerinin erkek olanlarını katledeceksiniz, kızlarına dokunmayacaksınız. Ve böyle bir süreç başladı Mısır'ın toprağında. Artık Firavun'un adamları sokak sokak, mahalle mahalle geziyor. Beni İsrail'e mensup olan kadınların doğurdukları erkek çocuklarını gözlerinin önünde katlediyorlardı. Bir ana için en zor imtihan herhalde bu olsa gerek. Gözlerinin önünde evlatları, o askerlerin, o cellatların zalim kılıçları altında öldürülerek analarına bir de öyle acı yaşatılıyordu. Böyle bir acı yaşayan Ben İsrail hanımları şunu demişler midir? Biz doğuruyoruz, Firavun öldürüyor. O halde doğurmayalım. Hayır. O gün Beni İsrail hanımları da Müslümandılar. Daha Yahudileşmemişlerdi. Onlar da aynen Havva validemiz gibi düşünüyorlardı. İşin sonunda ölüm olsa da biz doğurmaya devam edeceğiz diyorlardı. Ve doğuruyorlardı. Doğurdular, onlar öldürdü. Doğurdular, onlar öldürdü. Musa'nın anası da doğurdu. Musa'nın annesi, Kur'an'dan öğreniyoruz burayı. Allah'tan aldığı bir ilham gereği doğurduğu bebeği bir sandığa koydu ve Nil'in sularına salıverdi. Sonrasını biliyorsunuz değil mi? Musa Nil'in kenarında cariyeler tarafından bulundu. Asiye validemize götürüldü. Asiye validemiz Firavun'u ikna ederek Musa'yı sarayın bir bebeği olarak sarayın içerisine aldı. O Musa büyüyerek Firavun'un tahtını ve sarayını yıkacak Musa oldu işte. Bir Musa yetişti, o da sarayda yetişti. Gelin bugünden binlerce sene öncesinden affedersiniz bugüne gelelim. Musa'nın analarının yerini şimdi Gazze'nin anaları almıştır. Firavun'un yerini de şimdi kural tanımayan katil ve terörist İsrail almıştır. Bugünün Firavunu olan İsrail o günün Firavunundan daha insafsız. O günün Firavunu sadece ev ev dolaşarak doğan erkek çocukları katlediyor. Ama bugünün Firavunu tonlarca bomba yağdırıyor. Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden canlı adına ne varsa hepsini katlediyor. Ama bugünün anaları aynen o günün anaları gibi. Şunu demiyorlar. Biz doğuruyoruz, İsrail ise tonlarca bomba yağdırarak onları katlediyor. O halde doğurmayalım demiyorlar. Çünkü bu medeniyetin anaları ölecek çocuklar doğuruyorlar. Bir müjde vereyim dostlar size. Allahu Ekber deyin olmaz mı? 27 Aralık'tan 17 Ocak'a kadar 21 gün İsrail'in bomba yağdırmasıyla Gazze'deki şehit olan insan sayımız 1350'dir. 5500'e yaralımız var. Rabbim acil şifalar versin yaralılara. Ama bir müjdemiz var. Bu 21 gün süre zarfında Birleşmiş Milletler'in bize verdiği rapordan öğreniyoruz bunu. Gazze'de doğan bebek sayısı 3700'dür. 3700 bebeğimiz doğmuş. 3700 Musa'mız onlar inşallah. Nasıl bir tek Musa'mız Firavun'un sarayını başına geçirip Kızıldeniz'i ona mezar ettiyse bu 3700 şehit adayımız ve Musa'mız da inşallah çağın Firavunluğu yıkacaktır. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Ama Musa'nın arkasında bir el vardı. O el olacak Gazze'deki Musa'ların arkasında. Musa abiliydi. Onun Harun gibi bir abisi vardı. Yani Risaletin bir hamisi vardı. Eğer Gazze'de Musa'lar varsa bize düşen o Musa'lara Harun olmaktır. Allah bizi Harun etsin inşallah. Harunlar etsin inşallah. Risaletin davasına abilik yapacak bir kâmeti bizlere nasip etsin inşallah. İşte biz bu medeniyeti öğrenmek için buradayız dostlar. Neden sahabe iklimi, neden sahabenin Kur'an anlayışı, elimizdeki bu gücün, bu potansiyelin farkına varmak için. Böyle bir aileye mensup olmak büyük bir ayrıcalıktır, doğrudur. Ama ayrıcalığın yanında bir de sorumluluktur. İşte biz bu sorumluluğumuzun farkına varmak için buradayız. Bundan dolayı da kaynaklarımızı, bundan dolayı da elimizdeki sermayeyi daha iyi ve daha yakından tanımak zorundayız. Allah tanıyanlardan etsin, anlayanlardan etsin ve onların arkasında yürüyenlerden eylesin inşallah. Geçen dersi şöyle bir hatırlayalım. Sahabenin Kur'an anlayışının temelleri dedik ve o temelleri bir anlamaya çalıştık. O temelleri anlarken aslında biz teslimiyetin biraz üzerinde durmaya çalıştık. Çünkü dedik ki Kur'an anlayışının en önemli anahtarlarından biri teslimiyettir. Ve sahabenin Kur'an'la münasebetinin canlı olmasının en büyük sebeplerinden biri de teslimiyettir. Ama teslimiyet öyle kendiliğinden ortaya çıkan bir şey değildir. Teslimiyet aslında işin sonucudur. Aslında işin meyvesidir. Eğer meyve ise, eğer teslimiyet işin sonucuysa bu işin bir başı olmalıdır. Ve biz o başını bir ağaç benzetmesiyle anlatmaya çalıştık sizlere hatırlarsanız. Dedik ki iman bir ağaçtır. Bu ağacın kökü güvendir. Gövdesi marifettir. Marifetin de iki basamağı vardır ki ona ilim ve yakin diyoruz. Onun üstü muhabbettir. Muhabbetten sonra iki dal açılır. Biri sağa biri sola, o ağacı dengeleme adına. Sağ tarafta tedbir, sol tarafta tevekkül vardır. Böyle bir iman ağacının meyvesi ise teslimiyettir. Demek ki teslimiyete varabilmek için bir kere bu ağacın doğru bir biçimde inşa edilmesi lazım. Eğer ağaç inşa edilmezse, eğer ağaç istenilen düzeyde tesis edilmezse hayat boşluk kabul etmez kaidesi gereği, tabiat boşluk kabul etmez kaidesi gereği oraları başka şeyler doldurur. Yani orası boş kalmaz. İman ağacını aldığınız anda oraya başka bir şey gelir ve tam bu basamakların tam zıttı orada inşa olur. Ne gibi? Birinci basamakta güven varsa, eğer güven istenilen oranda tesis edilmezse güvenin zıttı gelir. İtimatsızlık, emniyetsizlik ve güvensizlik orada hakim olur. İkinci basamakta marifet var. Dedik ya marifetin iki açılımı var. İlim ve yakin. Eğer ilim yoksa ne vardır? Cehalet vardır. Eğer yakin yoksa ne vardır? Şüphe vardır. Üçüncü basamakta muhabbet vardı. Muhabbet yoksa ne vardır? Adavet vardır. Husumet vardır. Sevgisizlik vardır. Ondan sonra dallara geçiyoruz. Dördüncü basamakta tedbir vardır. Vardı. Tedbir yoksa ne vardır? İhmal vardır. Beşinci basamakta tevekkül vardı. Tevekkül yoksa ne vardı? Onun yerine tekellüf vardı. Altıncı basamakta teslimiyet vardı. Eğer teslimiyet yoksa orada isyan vardı. Anarşi vardı, huzursuzluk vardır. İşte iman basamakları ya da iman ağacı istenilen oranda inşa edilmezse böyle zıttı ile kaim olan bir hayat ortaya çıkardı. Biz buna fırsat vermemek için ve hayatımızda güveni gerçek manada tesis edebilmek için bugünkü dersimizde sahabenin Kur'an anlayışında güvenin yeri başlığı altında güveni anlamaya çalışacağız. Ta ki işin kökünü sağlam bir şekilde inşa edelim. Çünkü kök sağlam olursa inşallah O bina sağlam olacak. O ağaç sağlam olacak ve o ağaç meyve vermeye başlayacak. Eğer kök sağlam olmazsa ortada bir ağaçtan da söz etmek mümkün olmayacak. Çünkü kökü olan ağaç olur. Eğer kök yoksa o ağaç değildir. Odundur. Sıradan bir odundur. Kök varsa ağaçtır. Onun için güven bu kadar önemli. Güven işin bidayeti, başlangıcı ve ilk basamağı. O olmazsa eğer diğerlerinden söz etmek mümkün olmayacak. İşte bu kadar önemli bir meseleyi bizler inşallah bugün anlamaya çalışacağız. Güven meselesi. Zıttı neydi? Güvensizlik, emniyetsizlik, itimatsızlık. Bunlar birbirleriyle bu kadar zıtsa, başlangıç itibariyle güvenin varlığı ya da yokluğu geri kalan her şeye de etki edecekse, burada işin ehemmiyeti daha da ortaya çıkıyor. Ve bakıyoruz Kur'an'a, Kur'an aslında iman derken bile muhataplarından bir güven istiyor. Ve Kur'an neredeyse üçte birlik kısmında Beni İsrail'i bize anlatırken neden bunu anlattığını da ayetler arasındaki mesajlarla bize vermeye çalışıyor. Siz güvenen bir toplum olun. Sakın ha Beni İsrail gibi Allah'a emniyet duymayan bir toplum olmayın mesajı vardır. Neden Beni İsrail bu kadar yoğun anlatılır? İşte buradan da biz anlarız. Allah adeta o topluluğu bir ibret vesikası olarak bize anlatıyor. Allah'a güvenmeyen bir toplumun nasıl bir akıbetle, nasıl bir sonuçla karşı karşıya kaldığını bize öğretme adına. Onun için Kur'an'ın anlattığı bu meseleler, bu mesajlar bu manada da çok önemlidir. Ben şimdi sizlere Beni İsrail'in güven noktasındaki zafiyetlerine dair birkaç örnek vermek istiyorum müsaade ederseniz. Dinin üç temel ayağı vardır dostlar. Bunu bir vesileyle geçen derslerimizde yine söyledik. Üç temel ayağı ya da üç temel esası vardır. Sırayla söyleyelim: Allah, kitap ve peygamber. Üçtür, başka değil. Allah, kitap ve peygamber. Bunlardan mahiyet itibariyle bize en yakını peygamberdir. Çünkü hem insandır, beşerdir, bizim gibidir. Mahiyet itibariyle bize yakın olmasından dolayı bizimle kurduğu bağda da en ilk biz peygamberle bağ kurmaya başlarız. Şimdi biz bu dinin üç temel ayağına da güven duymak zorundayız. Allah'a güveneceğiz. Kitaba güveneceğiz. Yani bize gönderdiği mesajlara. Bir de peygambere güveneceğiz. Gelin Beni İsrail'i eksene alarak bu üç temel ayağa, üç temel esasa nasıl güvensizlik yaptıklarını anlamaya çalışalım. Bir, Allah'a güvensizlikleri. Nasıl bir güvensizlikleri var? Onlarca şey anlatır Kur'an. Ama ben bir tabloya dikkatlerinizi çekeceğim. Hepinizin bildiği bir tablo. Musa aleyhisselam Beni İsrail'i Firavun'un zulmünden kurtarıyor. Firavun arkasından ona yetişmeye geliyor. Allah Kızıldeniz'i Musa'nın önünde yola çeviriyor. Ortadan bir yol açıyor Musa'ya ve beraberindeki müminlere. Onlar o yoldan geçiyorlar. Kızıldeniz ise Firavun'a mezar oluyor. Açık bir mucizeyi Beni İsrail görüyor. Oradan kurtulduktan sonra süreç uzun. Allah onları Tih çölünde bir iskana, yani ikametgaha fırsat veriyor. Böyle bir ikametgah olunca, orada oturmaya başlayınca yine bir mucize eseri Allah onlara men ve selvayı veriyor. Nedir men? Men kudret helvası diye bilinir. Selva bıldırcın eti olarak bilinir. Ya da bir diğer ifadeyle, biz mahiyetini çok iyi bilmiyoruz bunların. Biri ekmek, biri katık. Biri yemek, biri ekmek. Zahmetsizce her gün aldıkları, her gün adeta avuçlarının arasına bırakıldıkları iki ödül bunlar. Bununla da kalmıyor, Allah Musa aleyhisselamın asasıyla onlara 12 tane pınar fışkırtıyor. Tatlı bir suyu da onlara ikram olarak veriyor. Bir müddet bu besinleri yiyorlar, içiyorlar. Orada rahat rahat oturuyorlar. Musa aleyhisselamın yanına geliyorlar. Kur'an anlatıyor bize. Ne diyorlar? Ey Musa, biz artık tek bir yemeğe katlanamıyoruz. Rabbine yalvar, bize toprağın bitirdiklerinden versin. Soğanından, sarımsağından, kabağından, acurundan versin. Biz artık bir tek yemeğe katlanamıyoruz. Bir kere burada Rabbine dua et diye Musa aleyhisselama gelmeleri aslında Allah'a karşı güvensizliklerinin en büyük işaretidir. Allah sadece Musa'nın Allah'ı mı haşa? Onların Allah'ı değil mi? Niye ellerini açmaz, onlar istemez de ille isteklerini Musa aleyhisselamın aracılığıyla yaptırırlar? Orada bir güvensizlik var. Ama daha da temelde bir şey var. Bizim tefsirlerimizin birçoğu burada tek çeşide katlanamıyoruz ifadesinden yola çıkarak bir müddet bunları yedikten sonra canlarının sıkıldığını söyler. Ama bazı müfessirlerimizin çok güzel ve orijinal bir ifadeleri var burada. Derler ki aslında Beni İsrail'in böyle bir taleple Allah Resulü'nün, yani Musa'nın karşısına gelmelerinin sebebi sadece ve sadece tek bir besinden sıkılmalarından kaynaklanmıyordu. İşin temelinde bir güvensizlik vardı. Onlar şunu düşünüyorlardı. Ya Allah bir gün men ile selvayı göndermese ne olacak halimiz? Böyle bir güvensizlikleri vardı. Ama böyle bir güvensizliklerinin haklı bir sebebi var mıydı? Men ile selvanın sahibi Allah da haşa o toprağın sahibi Allah değil mi? Eğer Allah ceza vermek istese o toprağın bitirdiklerini de silip süpürmez miydi? Elbette silip süpürürdü. Ama bir güvensizlik var burada. Allah'a karşı bir türlü istenilen şekilde güven sağlayamıyorlar. İşte Beni İsrail'in güven noktasındaki sorunlarına bir örnek Allah bahsinde. Allah'a karşı güvensizlikleri böyle. Gelin kitaba karşı güvensizliklerine. Onda da ciddi sıkıntılar var. Allah onlara mesajlar gönderiyor. Bugün Beni İsrail'e gönderilmiş bütün mesajlarının ismidir Tevrat. Tevrat sadece Musa aleyhisselama gelen kitabın ismi değil. Bütün Beni İsrail peygamberlerine gönderilmiş ortak mesajların ismidir. Tevrat'a karşı Beni İsrail'in tutumu nasıl olmuştur? Onlar da güvensizlik üzerine kurulmuştur. Allah'ın onlara gönderdikleriyle yetinmemişler. Ne yapmışlar? Tahrif etmişler. Tahrif bir güvensizliğin neticesi değil mi? Tahrifle de kalmamışlar. İleriye daha götürmüş bu işi, tebdil etmişler. Kelimelerin yerlerini değiştirerek Allah'ın maksat ve muradının tamamen aksi istikametinde bir metin ortaya çıkarmışlar. Bununla da yetinmemişler. Bazen gerçeğin üzerini örtmüşler. Bununla da yetinmemişler, unutmuşlar. Ve unuttuklarını hatırlama noktasında bir çaba içerisinde olmamışlar. Bununla da yetinmemişler. Allah'ın boş bıraktıkları yerleri kendileri doldurmuşlar. Allah bir meselede bir şeyler söylemiş, bazı yerleri boş bırakmış. Hayır, onlar yetinmemiş. Kitaba olan güvensizliklerinin bir neticesi olarak Allah'ın boş bıraktığı o yerleri kendi uydurdukları şeylerle doldurmuşlar. İşte Kur'an'a karşı, kitaba karşı affedersiniz yaklaşımları da böyleydi. Böyle bir güvensiz yaklaşımları var. Peki peygambere karşı nasıl? Ona da güvenmiyorlar. Kur'an peygambere karşı güvensizliklerine ait de onlarca şey anlatır. Ama bir tane çok önemli bir tabloyu sizlere hatırlatayım. Bakara suresi 55-56. Ayetlerde bir gün Beni İsrail'in şöyle bir taleple Musa aleyhisselamın karşısına geldiklerini söyler bize Kur'an. Gelip diyorlar ki ey Musa, sen bize Allah'ı açıkça göstermedikçe sana iman etmeyiz. Onlarca şey görüyorlar o güne kadar. Bakın biraz önce saydım mucizeleri. Hepsi bir tarafa, kudret elvası ve bıldırcın, en son ellerine ikram edilen mucizeler. Fışkıran pınarlar öyle. Öncesine gidin, Musa'nın elindeki asa ve o asanın neler yaptığını bizzat Musa'nın elinde görüp müşahede eden o topluluk, bunca şeye rağmen sen bize Allah'ı açıkça göstermedikçe sana iman etmeyiz diyorlar. Neden? Temelde güvende bir sıkıntı var. Olmuyor, bir türlü tutmuyor. Bir türlü o iman ağacı işte teslimiyet meyvesine kadar varamıyor. Kur'an bunu bize boşa anlatmaz dostlar. İnanın, sorgulayalım kendimizi. Kur'an'ın anlattığı o şüpheler, Beni İsrail'in itimatsızlığı, güvensizliğinin farklı tezahürleri ne yazık ki bizlerin de hayatlarında var. İşte Kur'an'ın ilk muhatapları olan sahabe nesli bu mesajlar çerçevesinde büyüyorlardı. Kur'an onları bu mesajlarla yoğuruyordu. Ve onlar bu yoğrulmanın neticesinde öyle bir güven üzerine bir bina oluşturuyorlardı ki işte o ağacın meyveleri teslimiyet olarak çıkıyordu. Nasıl güveniyordu sahabe? Ona birkaç örnek vereyim. Önce size birkaç tane sahabenin güven noktasındaki o duruşunu anlayabileceğimiz bir örnek vereyim. Sonra sahabe bu güveni nasıl kazandı sorusunu sorup ona cevap bulalım. Üçüncü sorumuzda Kur'an'a sahabenin güveni noktasında nasıl bir seviye kazandıklarını anlayalım. Yani üç başlık altında bugünkü dersimizi noktalayalım. Birincisi, sahabe nasıl güven duyuyordu? Sahabe ve güven dedik mi? Aynen teslimiyet gibi onlarca örnek aklımızda hemen şekillenir. Efendimiz'den ya da Kur'an'dan duydukları bir şeye asla şüphe duymadıklarına dair ve bu güvenin tezahürlerini ortaya koyduklarına dair bugün biz kaynaklarımızda onlarca şey okuyoruz. Birkaç örnek. Hatırlayın Habbab İbni Eret'i. O büyük sahabeyi, işin başı daha. Mekke'de bir avuç insan var ve o bir avuç insan imanın bedelini en ağır bir biçimde ödüyor. Öyle ki artık bıçak kemiğe dayanmış. Dayanılmaz bir noktaya gelmiş de Habbab Allah Resulü'nün huzuruna gelmiş. Ve Efendimizin yanına geldiği zaman ya Resulallah dua et de Allah bize bir çıkış yolu göstersin demişti. Ne demişti Efendimiz? Gadaplanmıştı. O mübarek alnındaki damar şişmeye başlamıştı. Size ne oluyor ki siz böyle bir taleple benim karşıma geliyorsunuz demişti. Bunu dediği insan sıradan bir insan değil, biliyor musunuz dostlar? İnanın, imanının bedelini son noktaya kadar ödemiş bir sahabidir Habbab İbni Eret. Düşünün, demircilik yapıyor Mekke'de. As İbni Vail geliyor. Aylar süren bir kılıç yaptırıyor. İş parayı ödemeye geldiği zaman da söylediği söz şu oluyor: Muhammed'i inkar etmedikçe sana tek bir kuruş yok. Bunu o yaptığı gibi başkalarına da yaptırıyor. Yani ekonomik anlamda Habbab'a imanının bedelini ödetiyorlar. Bu kadar mı? Hayır. Ebu Cehil kömür yaktırıyor Mekke'nin o sıcağında ve sırt üstü onu uzatıyor. Bağlayarak saatlerce o kömürün sönmesini bekliyor. Yıllar sonra Habbab'ın sırtındaki o izler halen canlılığını muhafaza edecek kadar derin izler bırakacaktır. Hatta Hazreti Ömer hilafetinin günlerinde o günleri yaşamamış Müslümanlara Risaletin davasını öğretme adına Habbab'ı çağıracak, sırtını açacak, yumurta gibi şişmiş o sırtı gösterecek, önce bir öpücük kopturacak, konduracak oraya, sonra diyecek ki bakın Risaletin davası böyle yiğitlerin sırtıyla bugünlere geldi. Bu bedeli ödemiş birine Allah Resulü size ne oluyor ki diye hitap ediyor. Demek Efendimiz bizi görse kim bilir ne diyecek. Sonra Allah Resulü sözünü şöyle tamamlıyor. Sizden öncekilerin başlarına öyle şeyler gelirdi ki onlar başları demir taraklarla taranırdı. Efendimizin Habbab İbni Eret'e söylediği söz bu. Sizden öncekilerin başlarına öyle işler gelirdi ki onlar demir taraklarla taranırlardı. Yetmez, ateş çukurlarına konur, orada can verirlerdi. Ama yine de onlar bu dava için, yani Risaletin davası için bedel ödemekten bir an geri kalmazlardı. Siz sabredin. Yakın bir gelecekte Hire'den Hadramut'a, Yemen'den Şam'a bir tek kadın güven içerisinde seyahat edecektir. Bu son cümle çok önemli dostlar. Habbab ne diyor biliyor musunuz? Neye gelmişti Allah Resulü'nün yanına? Bir çıkış yolu bulmaya. Ama Efendimiz ona bir müjde veriyor. Hem de öyle bir müjde ki daha Mekke'de can güvenliği olmayan birisine Yemen'den Şam'a kadar bütün toprakların fethinin İslam'ın hakimiyeti altına gireceğinin müjdesini veriyor. Ne diyor biliyor musunuz Habbab? Vallahi bir ömür ben o müjdenin gerçekleşeceği günleri arzulayıp durdum. Şüphe yok. Acaba olur mu diye bir şey yok. Bu kadarı da olur mu diye herhangi bir tereddüt de yok. Eğer söyleyen Allah'ın peygamberi ise onun vaat ettiği günler kesinlikle gelecektir. Ve gün gün Habbab o günlerin özlemi içerisinde yanıp tutuşacaktır. Ama günler bir türlü gelmeyecek. Her saatin bir hükmü var. Hicri 45. yıl. Habbab o yıldan birkaç sene önce Sıffın Savaşı'na katılmış Hazreti Ali'nin saflarında ve o savaşta derin bir yara almış. Hasta bir biçimde yine o savaştan sonra da Müslümanların cihat hareketlerine katılmış. Artık ölümün ona geldiğini gördüğü bir anda söylediği söz şu. Bu cümleyi çok iyi tanıyorsunuz. Başka bir sahabinin dilinden de bu cümleyi duyacaktınız, duymuşsunuz da. Diyecek ki yanındakilere, bakın ben ölüm döşeğindeyim. Eğer ben ölürsem sakın ha benim mezarımı buraya defnetmeyin. Gidebildiğiniz kadar İran topraklarının içlerine gidin. Varacağınız en son noktada beni gömün. Niye diye soranlara da şunu söyleyecek. Çünkü ben Allah Resulü'nden duydum. O topraklar er ya da geç İslam'ın hakimiyeti altına girecek. Ben istiyorum ki mezarım hiç değilse o fetih sürecini biraz daha hızlandırsın. Bu bir güvendir dostlar. Güvenmese bunu söyleyebilir mi? Güvenmeseydi sahabe İstanbul'da ne işi vardı? Ebu Eyyub el Ensari'nin de İstanbul surlarında vefat edeceği zaman dilinden dökülen cümle bu değil miydi? Aynı şeyi söylüyordu. Girebildiğiniz kadar girin ve beni o topraklarda defnedin. Bu Habbab'ın Allah Resulüne duyduğu güvenin en büyük işaretlerinden bir tanesiydi. Gelin bir başka örneği daha anlayalım, anlamaya çalışalım. Yine nübüvvetin ilk günleri, imanın bedel istediği günler ve o günlerin birinde devrin iki süper gücü olan Roma ile Sasaniler, yani Rumlar ile İranlılar bir harp etmişler. O harpte İranlılar Rumları yerle bir etmiş. Hatta öyle ki o günkü kraliyet sarayına kadar ulaşmış Farsların askerleri. Bu haber halka halka Mekke'ye geldiği zaman Mekkeliler de sevinmeye başlamışlar. Sebebi de şu: ehli kitap olduğunu iddia eden Rumlar, kitapsız olduğunu söyleyen Mecusiler karşısında yerle bir oldular. Nasıl ki Mecusiler kitap mensubu olduklarını iddia eden Rumları yerle bir ettirip onların köklerini kazıdıysalar, biz de yakın bir zamanda kendilerine kitap indirildiğini söyleyen Muhammed'in ve adamlarının kökünü kazıyacağız. Böyle bir tartışma var Mekke'de. Ne oluyor? Semanın kapıları açılıyor ve Rabbimiz bu olay üzerine Rum suresini nazil ediyor. Gelen Rum suresinin ilk ayeti bu savaştan bahsediyor. Ve şöyle bir ifade kullanıyor orada: yakın bir gelecekte, yakın bir yerde Rumlar Farslıları, Sasanileri yenecekler. Ve o gün müminler sevinecek. Bu ayeti Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek lisanından duyuyor. Sonra dışarıya çıkıyor. Mekke'nin ileri gelenlerinden Ubey İbni Halef ile karşılaşınca Ubey İbni Halef yine bu meseleyi gündeme getiriyor. Ve bu mesele üzerinden Hazreti Ebu Bekir'i zor durumda bırakmaya çalışıyor. Hazreti Ebu Bekir de yakın bir gelecekte Rumlar Sasanileri yenecektir diyor. Öyle bir halde mağlup olmuş ki Rumların, yani insanın böyle bir bilgi olmasa, ilahi vahyin bir işareti olmasa böyle bir tahmini yapması mümkün değil. Ubey diyor ki Hazreti Ebu Bekir'e, şimdi sen tekrardan Rumların galip geleceğini mi söylüyorsun? Evet söylüyorum diyor. Peki bahse var mısın? Varım bahse. 3 yıl içerisinde eğer Rumlar bir daha Sasanileri yenerse ben 10 deveyi alırım senden. Yok yenmezlerse sen 10 deveyi benden alırsın. Böyle bir anlaşmayla üzere anlaşıyorlar. Hazreti Ebu Bekir bu meseleyi gelip Efendimiz'e anlatıyor. Allah Resulü tebessüm ediyor. Hazreti Ebu Bekir'in Kur'an'ın mesajına duyduğu bu güven, Efendimiz'e duyduğu bu güven ziyadesiyle Allah Resulü'nü memnun ediyor. Ama orada bir şerh düşüyor Allah Resulü. Ey Ebu Bekir diyor, ayette ifade edilen fi bid'i sinin 3 sene değildir. Bid'i sinin 3 ile 9 sene arasındaki bir zaman dilimidir. 3'ten büyük, 10'dan küçük. Dolayısıyla git Ubey İbni Halef'in yanına, süreyi 3 ile 9 sene arasında uzat, develeri de 10'dan 100'e çıkar. Bu daha Allah Resulü'nün güveninin bir işaretidir. Efendimiz de güveniyor. En ufak bir şüphe yok. Var, 10'dan 100'e çıkar diyor. Hazreti Ebu Bekir tekrardan gidiyor. Ubey bakıyor ki gelen Ebu Bekir'dir. Alaycı alaycı, vazgeçtin değil mi diyor. Korktun değil mi? Hayır diyor. Süreyi uzatmaya, develerin sayısını ise fazlalaştırmaya geldim. Süre 3 ile 9 yıl arasında bir zaman dilimi, develer de 100 deve. Tamam mı? Tamam diyorlar. Ve Allah Resulü'nün bu ayeti Ebu Bekir'e öğretmesi, Ebu Bekir'in böyle bir anlaşma gereği Ubey ile anlaşma yapmaları ve işin neticesinde Bedir'in hemen akabinde Rumların yeniden Sasanileri yerle bir etmesi ve karşılığında alınan develer sadaka olarak verilmesi. Hepsi, başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere Hazreti Ebu Bekir'in ve onun gibi düşünen nice sahabinin duydukları güvenin bir işareti değil mi? Eğer böyle bir güven duymasa Hazreti Ebu Bekir böyle bir gönül rahatlığıyla bu işe girebilir mi? Alın size bir örnek daha. Bir örnek daha vereyim. Ümmü Haram'ı defaatle duydunuz bende. O da Kıbrıs'ın Fatihidir. Bir hanım sahabidir ama öyle bir müjdeyle kalkıp Kıbrıs'a dayanmıştır ki Kıbrıs'ı imanla tanıştırmış, kendi de o topraklarda meskundur halen. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevdiği bir hanım sahabidir. Bu hanım sahabi Enes bin Malik'in teyzesidir. Enes'in annesi Ümmü Süleym'le Ümmü Haram kız kardeştirler. Onun için isimleri çok net bilinmez, künyeleriyle biliriz. Rümeysa onun ismi midir, Ümmü Süleym'in ismi midir? Gümeysa onun ismi midir yoksa diğerinin ismidir bilmiyoruz. Bu kadar birbirleriyle yakınlığı olan iki hanım sahabidir. Ümmü Haram Musab bin Umeyr'in eliyle imanla tanışır. Kocası Amr iman etmemiştir. Bir müddet kocasını imana davet eder, iman etmeyince boşanır kocasından. Bir müddet sonra da meşhur sahabi Ubade İbni Samit ile evlenir Ümmü Haram validemiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu evlilikten sonra o eve ara ara gider. Hatta bazen öğle uykularını yani kayyulesini bu evde yapar. O eve karşı Efendimizin farklı bir bakışı var. Yine böyle bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o evde uyuduğu zaman uyandığında yüzü tebessüm halindedir. Ümmü Haram ilk kez Allah Resulü'nün uykudan uyanırken öyle bir halde uyandığını görmüştür. Hemen yanına varmıştır. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Söyler misin seni güldüren nedir? Ey Ümmü Haram demiştir Efendimiz. Rüyamda Allah bana ümmetimden bazılarının denizler üzerinde tahtlar kurdurduğunu gösterdi. Yani denizleri fethettiğini gösterdi. Öyle bir sevinir ki Ümmü Haram. Ya Resulallah dua et de ben de onların içerisinde olayım. Efendimiz dua eder. Sonra bir daha istirahata çekilir. Bir müddet istirahattan sonra bir daha uyanır. Ümmü Haram'ı çağırır ve der ki sen onlardansın inşallah. Demek ki Allah onun haberini vermiştir. Ondan sonrasını Ümmü Haram anlatsın bize. Yıllar yılı ben bu günlerin özlemiyle yanıp tutuştum diyor. Ama gelmiyor bir türlü. 80'e merdiven dayamış yaşı Ümmü Haram'ın, hastalanmış ve yatağa düşmüş. Çocukları, akrabaları başucunda annemiz, yakınımız ölecek diye gözyaşı döküyorlar. Ne diyor biliyor musunuz Ümmü Haram? Vallahi ben ölmeyeceğim. Allah Resulü'nün bana vermiş olduğu o müjde tahakkuk etmeyene kadar ben ölmeyeceğim diyor. Ve o hastalıktan kurtuluyor. Yaş 86. Hicretin 26. yılı. Hazreti Osman'ın hilafet yılları, ta o günlerden Müslümanlar Efendimizin müjdesine nail olma adına İstanbul'un fethinin yollarını arıyorlar. Ve o günlerde şöyle bir karara varıyor İslam orduları. Eğer biz deniz yolunu kullanacaksak şu Kıbrıs'ı bir kere fethetmemiz lazım ki ortada nefes alabileceğimiz bir toprak parçası olsun. Ve Hazreti Osman'ın hilafet günlerinde o anda bir ordu çıkarılıyor Hazreti Osman'ın emriyle. O orduda kim var? Ubade İbni Samit de var, Ümmü Haram da var. İslam orduları Kıbrıs'a varıyorlar. Kıbrıs'ı fethediyorlar. Fethin o güzelliğini tam yaşayacakları anda Ümmü Haram validemiz bindiği binekten düşerek orada şehit oluyor. Ve oraya defnediliyor. Halen kabri Kıbrıs'tadır ve Kıbrıslılar Hala Sultan diyerek o Kıbrıs'ın fatihini selamlamaya ve ona dua etmeye giderler oraya. İşte Ümmü Haram'ın burada duyduğu bu güven, sahabenin güven noktasındaki nasıl bir seviye kazandıklarına dair bir ipucu değil mi bizlere? Son bir örnek. Hazreti Ebu Bekir'in hilafet günleri, Ridde savaşları çıkmış, her tarafta sıkıntı var. Hatta Taberi'nin verdiği bir örnek var bizlere o günlerin dehşetini daha doğru bir biçimde anlayabilmemiz için. Öyle bir hale geldi ki diyor İslam coğrafyaları, Mekke ve Medine dışında cuma namazı kılınacak yer kalmadı. Her tarafta irtidat olayları var. Hazreti Ebu Bekir de buna rağmen bir taraftan bu irtidat olaylarını bastırmaya çalışırken bir taraftan da İslam ordularını Rumlara karşı cepheye sürüyor. Ve sahabe itiraz ediyor. Ey Allah Resulü'nün halifesi diyor. Bir anda 3-5 cephede nasıl savaşabiliriz? Yapma etme. Önce bu hareketi bir bastıralım, sonra cephelere vardıralım. Hazreti Ebu Bekir'in görüşü öyle değil. Sahabenin birçoğu görüşlerini böyle söylüyorlar. O mecliste biri daha var. Hiç sessiz sesi çıkmıyor, sessiz sessiz duruyor orada. Hazreti Ebu Bekir, ey Hasan'ın babası diyor. Sen de görüşünü söylemeyecek misin? Hasan'ın babası dediği Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali şöyle görüşünü özetliyor. Yürü ey Allah Resulü'nün halifesi. Allah seninle beraberdir. Allah inşallah sana zaferi eriştirecektir. Ve sen o toprakların fatihi olacaksın. Bir anda meclisin havası değişir. Herkes olumsuz bir şey söylerken Hazreti Ali olumlu bir şey söylüyor. Hazreti Ali daha sonra bunu niçin söylediğini de söyleyecektir. Dönecek ve o sahabeye bir tabloyu hatırlatacaktır. Sizler diyecek, Hendek günü Efendimizin elindeki balyozu kayaya vurduğu zaman havaya fışkıran kıvılcımlarla bize verdiği müjdeyi unuttunuz mu? Ne demişti Allah Resulü? İşte bu kıvılcım Kisra'nın saraylarının müjdesidir. İşte bu kıvılcım Roma'nın saraylarının fatihiyetinin müjdesidir. Biz ilk kez onlarla karşı karşıya geldik. İnşallah Resulullah'ın verdiği müjde tahakkuk edecektir. Bu bir güvendir işte. Güvenmese bunu söyleyemez dostlar. Daha bu konuda onlarca şey söyleriz. Hatta yüzlerce şey söyleriz. Ama biliyoruz ki vahyin ilk muhatapları olan sahabe nesli gerçekten Allah'a da, Kur'an'a da, peygambere de istenilen bir oranda güveniyorlardı. Peki dostlar, burada ikinci sorumuzu soralım. Nasıl güveniyorlardı? Niçin onlar güveniyor da biz güvenemiyoruz? Neden onlarda tahakkuk eden, tesis edilen ve işin kökü olan bu güven bu düzeyde oluyor da bizde bir türlü olmuyor? Sebebi nedir? Birkaç şey söylenebilir. Ama bunun temelinde çok önemli bir sebep var. Nedir o sebep biliyor musunuz? Onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a güveniyorlar. İşin bidayetinde Allah Resulü onlar için yaşayan bir modeldi ve onlar bu modelden hiçbir şüphe duymuyorlardı. Duymuyorlardı. Çünkü Allah Resulü o güveni onlara vermişti. 40 yıllık nübüvvetten önceki hayatıyla vermişti. O ana kadar yaşadığı hayatıyla vermişti. Yaşayacağı 23 yıllık hayatıyla da, risalet hayatıyla da güveni zedeleyecek hiçbir şey Efendimiz ortaya koymamıştı. Şöyle bir düşünün. Ali 5 yaşında varmış Efendimizin yanına. 5 yıl Allah Resulü ile beraber yaşamış nübüvvetten önce. 13 yılda nübüvvetli günlerde yaşamış. 18 yıllık bir geçmişi var Hazreti Ali'nin peygamberimizle. Eğer güven noktasında bir şey yaşasaydı, yat Ali dediği zaman yatağa yatabilir miydi Ali? Bana ne derdi? Sen iki ayak üst üste atacaksın, ben mi yatacağım derdi. Demedi, diyemezdi de. Çünkü Ali çok iyi biliyordu Allah Resulü'nün yaşadığı hayatı. Ali bir güvensizlik üzerine bir iletişim kurmamıştı. Güveniyordu, güven de en üst düzeydeydi. Güvendiği için de teslim oluyordu. Gelin Hazreti Ebu Bekir aynı şey. 20 yıllık nübüvvetten önce bir hayat var Hazreti Ebu Bekir ile Efendimiz arasında. 20 yıllık bir dostluk var. 20 yılın sonunda Allah Resulü ben peygamberim dediği zaman Ebu Bekir'in en ufak bir tereddütü yok. Neden? O 20 yıllık hayat yetmiş Ebu Bekir'e Muhammedun Resulullah demek için. Güven duyuyor. En ufak bir sıkıntı yok. Gelin Hatice'ye 15 yıl nübüvvetten önce, 10 yıl nübüvvetli günlerde. Hatice validemizin Efendimiz ile tanışmadan önce, onunla evlenmeden önce oturduğu eve Araplar Kabe'nin süt kardeşi derlerdi. O kadar güzel bir evde oturuyordu ki o eve Kabe'nin süt kardeşi derlerdi. Vefat ettiği zaman oturduğu ev nasıl bir evdi? Çadırı andıran bir ev. Hatta Efendimiz gözyaşları içerisinde ey sultanım diyecekti. Bu hallerde mi bu dünyadan göçüp gidecektin? Böyle bir fedakarlığı Hatice validemize ne yaptırır Allah aşkına? Güven olmasaydı eğer yapabilir miydi? Güvenmeseydi bunu yapabilir miydi? Malını, mülkünü, hayatını kendinden 15 yaş küçük olan ve üçüncü kocası olan, iki evliliği daha var Hatice validemizin, üçüncü kocası olan Muhammedul Emin'in ayaklarının önüne serebilir miydi? Gelin Zeyd bin Harise'ye. Evlendiği gün Hatice validemiz hediye etmişti değil mi ona? Birkaç yıl sonra babası gelmiş götürmek için memleketine. Vallahi ben gelmem demişti. Daha nübüvvet yok ortada. Efendimiz'e aşık olmuştu Zeyd bin Harise. Ve onun üzerine iman etmişti. O günden sonra da bir gün olsun Allah Resulü'nden ayrılmayacak, en son Mute'de şehit olana kadar da onun gösterdiği yol üzere yürüyecekti. Ufacık bir güvensizlik olsaydı Zeyd bin Harise böyle bir hayat yaşayabilir miydi? Niye güvenir bu insanlar? Çünkü Allah Resulü öyle bir hayat yaşıyor ki başıyla sonuyla, ortasıyla, kenarıyla, gençliğiyle, ihtiyarlığıyla, varlığıyla, yokluğuyla o istikamet çizgisinden asla taviz vermiyor. Öyle bir hayat yaşıyor ki Muhammedul Emin olmayı hiçbir zaman zedelemiyor. Öyle bir hayat yaşıyor ki önce yapıyor, sonra istiyor. Yapmadığı hiçbir şey istemiyor. Önce %100 yapıyor, sahabeden %90'ını istiyor. Onlar da %90'ını yapıyorlar. Hiçbir yapmadığı şeyi istememiştir biliyor musunuz Allah Resulü? Bakın şöyle bir hayatına, risaletin davasına hayatınızı verin demiştir. Kendi hayatı risaletin davasında değil mi? Allah yoluna evlatlarınızı kurban edin demiştir. İlk kurban peygamberin evindendir biliyor musunuz? Biz ilk şehitleri Sümeyye ile Yasir olarak biliriz. Hayır. İlk şehit peygamberin evindendir. Açın Hamidullah hocayı. Açın İbnül Hacer'in el isabesini görürsünüz. Efendimizin oğulluğudur ilk kurban. Haris bin Ebu Hale. Hazreti Hatice'nin oğlu Haris. Sümeyye'den de Yasir'den öncedir. Çünkü kurban verilecekse eğer ilk kurban peygamberin evinden çıkmalıdır. İlk hicret eden peygamberin evindendir biliyor musunuz? Efendimiz kızını Hazreti Osman'a verip onların arkasından el sallamayana kadar Habeşistan'a kimseyi göndermemiştir. Önce canından bir parçayı göndermiş, sonra insanlardan hadi siz de verin demiştir. Kendi taşlanmayana kadar başkasını taşlatmamıştır. Gönderebilirdi, emin olun gönderebilirdi Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'i Taif'e ama göndermedi. önce taşların hedefi kendi olmalıydı. Bedir'in meydanına Beni Haşim'den olan başka üç kişiyi çıkarabilirdi. Ama evden olmalıydı. Üçü de Allah Resulü'nün canından olmalıydı. Hamza çıkacaktı. Ali çıkacaktı. Diğer amcanın oğlu Ubeyde çıkacaktı. Bunlar boş değil. İşte sahabe bunu görüyor. Bize dediğini yapan bir önderimiz var diyor. Bize dediğini kendisi en üst düzeyde yaşayan biri var diyor. Kendisi oturup da bize söyleyen biri değil. Yaşayan ve bizden isteyen biri diyor. Ve böyle bir düzlemde güven oluşuyor. İşte o güven oluştuğu için de sahabe en üst düzeyde Allah Resulüne de, Kur'an'a da, Allah'a da güveniyor. Burası böyle. Peki dostlar, bu oradan buraya gelelim. Biz ne yapacağız? Biz kime güveneceğiz? Var mı önümüzde yaşayan böyle modeller? Elbette ki vardır. Allah sayılarını çoğalsın. Ama yeterli mi? Değil tabii. Hiçbir zaman dünya bu kadar kahtı rical yaşamadı. Şu anda müthiş bir adam kıtlığı yaşıyoruz. Hani Efendimizin söylediği o müthiş tarif var ya, insanlar develer gibidir. Bazen 100 devenin içerisinden bir deve bulunmaz binmek için. Bugünün dünyasında yaşasaydı Efendimiz kim bilir bu sayıyı kaça çıkarırdı. Ama inanın ki böyledir. Bazen bir iş için bir adam bulamayabilirsiniz. Ve biz bugün kendimiz dahil çocuklarımıza işte Allah Resulü'nün yolundan yürüyen biri diyerek işaret edip gönül rahatlığıyla göstereceğimiz modellerden mahrumuz. Ne yapacağız peki? Gökten mi inecek bu adamlar? Yoksa yerden mantar biter gibi mi bitecek? Hayır dostlar. Emin olun ne gökten iner ne de yerden biter. Ya ne olacak? Biz adam olacağız biz. Herkes kendine bakacak. Herkes bu noktada bakışlarını başkalarına değil, bizatihi kendi hayatına döndürecek. Ben olacağım diye bir hedefi olacak. Ben sahabe gibi bir güveni tesis edeceğim diye bir arzusu olacak. Ve böyle bir gayreti ve mücadeleyi başlatacak. Ben demeye başladığı zaman iş bitmiştir işte o zaman. O zaman o bu yolda yürüyen diğer risalet davasının mensupları gibi aynı metotları uygulayarak bu güveni tesis etmenin mücadelesini ve gayretini verecek. Kökte bu oldu mu diğerleri de gelecek Allah'ın izniyle. Neden Efendimiz Darul Erkam'ı kurmuştur siz bundan anlayın. Allah Resulü Darul Erkam'da bir avuç insanı o günün insanlarına model şahsiyetler olsunlar diye yetiştirdi. Eğer biz de bugünün dünyasında kendimizden başlayarak böyle bir model şahsiyet olma noktasında gayretimiz olursa biz örneklik oluştururuz. İşte temsiliyet bu olur. İşte o zaman dil ile söylemenin artık bir anlamı kalmaz. Tebliğimiz, yaşadığımız hayat olur inşallah. Allah Resulü bunu yaptı. Darul Erkam'da bir avuç insan yetiştirdi. Tamam. Onlar da toplumu yetiştirdiler. O bir avuç nüve insan, çekirdek kadro, 23 yıllık risalet davasını omuzlayacak insanları yetiştirmiş oldu. 13 yıl Mekke'deki süreç buydu. O sürecin sonlarına doğru Akabe'de biat eden bir avuç insana Allah Resulü ne yaptı? Mus'ab'ı öğretmen verdi. Peki Allah aşkına Mus'ab başka bir şey mi yaptı Medine'de? Aynı şeyi yaptı. Mus'ab'ın yaptığı aynen Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde yapılanın aynısıydı. Vardı Medine'ye Esad İbni Zürare'nin bir odasını aldı. O odayı Darul Erkam'a çevirdi. Ve o odadan yiğitler yetiştirdi. Efendimiz geldiği zaman yiğitler yetişmişti zaten Medine'de ya da o günkü ismiyle Yesrib'de. Efendimiz ne yaptı? Varır varmaz Medine'ye Mescid-i Nebevi inşa eder etmez arkada Ashab-ı Suffa için bir yer ayırdı. Yani Suffe Mektebi'ni inşa etti. Bu işin yolu bu. Başka bir yol yok. Yiğitler ancak potada yetişir. Pota olmazsa eğer, havuz olmazsa eğer yetişmez. Bu risaletin bir değişmez sünneti, değişmez kaidesiydi. Ve risaletin en büyük öğretmeni olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bunu öğretti. İşte eğer biz de bugün sahabi hasbiliğinde bir güven tesis etmek istiyorsak, yapacağımız şey evlerimizi Darul Erkam'a çevirmektir. Eğer Darul Erkam'a çevirirsek Allah'ın izniyle o güven bizlerde de oluşacaktır. Üçüncü sorumuzu soralım ve bitirelim. Sahabenin Kur'an'a olan güveninin de bir boyutu var değil mi? Allah Resulüne inanıyorlar ve güveniyorlarsa, Allah'a güveniyorlarsa ellerindeki kitaba yani Kur'an'a da güveniyorlardı. Peki onlar Kur'an'a güvenirken nasıl bir güven tesis etmişlerdi? Aslında bizim sahabenin Kur'an anlayışını daha doğru anlamamız için bu bahis bizler için daha önemlidir. Hepsini de bu bahise gelmek için anlattık ki temel doğru anlaşılsın. Sahabenin Kur'an ile kurduğu o güven iletişimi ya da o güven düzleminin altında yatan şey şuydu. Onlar Kur'an'ın ne olduğunu çok iyi biliyorlardı. Bir diğer cümle daha söyleyeceğim, burası çok önemli. Kur'an'ın ne olmadığını çok iyi biliyorlardı. Kur'an'ın ne olmadığını çok iyi bildikleri için Kur'an'ın ne olduğunu çok iyi biliyorlardı. Anlaşılıyor değil mi? Ne olmadıklarını biliyorlardı. Nereden biliyorlardı? Yine Kur'an'dan biliyorlardı. 8 madde söyleyeceğim. 8 madde de Mekke'de ilk yıllarda inen ayetler içerisinde geçen cümlelerdir. Ve 8 madde de Kur'an'ın ne olmadığını söylüyor sahabeye. İşte böyle bir bilinç ile Kur'an anlayışları şekilleniyor sahabenin. Nedir o maddeler? 1. Kur'an'ın ilk muhatabı olan Efendimiz tarafından uydurulup Allah'a isnat edilmiş haşa bir yalan olmadığına inanıyorlardı. Yani Kur'an'ın sahibinin Allah Resulü değil, onu da gönderen Allah tarafından indirildiğine inanıyorlardı. İşte bu birinci madde. Kur'an ilk muhatabı olan Efendimiz tarafından uydurulup Allah'a isnat edilmiş haşa bir yalan değildir. 2. Kur'an herhangi bir şairin sözü değildir. Bunlar ayet. 3. Kur'an herhangi bir kahinin sözü de değildir. 4. Kur'an bir mecnun sözü de değildir. 5. Kur'an bir büyü ya da bir büyücünün sözü de değildir. 6. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü de değildir. 7. Kur'an Muhammed'e aleyhissalatü vesselam bir beşer tarafından öğretilen bir söz de değildir. 8. Kur'an geçmişlerin anlattıkları esatirul evvelin, geçmişlerin masalları da değildir. 8 madde, 8'i de Kur'an içerisinde, özellikle Mekki ayetler içerisinde Kur'an'ın ne olmadığını söylüyor. Peki Kur'an nedir? Çok şey söylenir ama bir tek şey söylüyorum. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Yetmez mi? Kesti mi? Bizi kesti mi bilmiyorum ama sahabeyi keserdi. Allah'ın kelamı olmak yeter de artardı bile. Bunun ne olduğunu bir de tebyinle vazifeli olan Allah Resulü onlara açıklıyordu. Ne diyordu biliyor musunuz Efendimiz? Kur'an bir ucu Allah'ın otoritesinde, bir ucu aşağıda tutacak eller bekleyen bir iptir diyordu. İşte sahabi böyle bir düşünceyle Kur'an'ın önüne varıyorlardı. Onlar Kur'an'ın önüne vardıkları zaman bir ucu kendi ellerinde, bir ucu Allah'ın elinde olan bir ipi tuttuklarının farkına varıyorlardı. Kelamullah buydu işte. Ve bundan da hiçbir şüphe duymuyorlardı. Duymadıkları için ne oluyordu? Kur'an onları inşa ediyordu, onlar da hayatı inşa ediyordu. Eğer bugün bu olmuyorsa, demek ki bizde bu inanç düzleminin oluşması noktasında bazı sıkıntılar var. Ne diyelim? Rabbim hastalıklarına şifa bulanlardan eylesin bizleri. Rabbim Kur'an'la şifa bulanlardan eylesin bizleri. Rabbim Kur'an'dan hakkıyla istifade edenlerden eylesin bizleri. Sahabinin hasbiliğini yakalayan, o ufka yetişen, o ufku yakalayıp onunla da alemleri nurlandıracak olan, yani alemlere risaletin mesajını ulaştıracak olan o yüce kametlerden birisi de bizleri eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.